Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 29 marca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie MSZ składa kondolencje rodzinom ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Azji. Majowy Marsz Patriotów zapowiedział premier Donald Tusk. Będzie tydzień przed wyborami prezydenckimi. Zmieniamy czas na letni. Za chwilę co z pociągami w nocy? Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło kondolencje rodzinom ofiar trzęsienia ziemi w Mianmie i Tajlandii. MSZ wyraża głęboki smutek poszkodowanym w wyniku kataklizmu, życzy szybkiego powrotu do zdrowia. Piątkowe trzęsienie miało siłę 7,7. Według ostatnich danych w Mianmie zginęło ponad 1600 osób, rannych zostało 3400. Co najmniej 139 osób uznaje się za zaginione. Wstrząsy były odczuwalne również w sąsiedniej Tajlandii, gdzie uszkodzone zostały setki domów, w tym wieżowce w Bangkoku. Służby prowadzą akcję ratunkową, której celem jest uwolnienie robotników spod gruzów 33-piętrowego budynku. Największą trudnością są skomplikowane struktury zawalonych konstrukcji. To beton z cementowymi blokami i metalowymi elementami, mówi jeden z ratowników szukających ludzi pod gruzami. Gubernator Bangkoku poinformował, że do tej pory w tej katastrofie potwierdzono śmierć 8 osób. Majowy Marsz Patriotów zapowiedział premier Donald Tusk. Odbędzie się 11 maja, tydzień przed wyborami prezydenckimi. Udział w marszu zapowiedział m.in. szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Chęć pokazania, że patriotów, ludzi dobrej woli, ludzi, którzy dobrze Polsce życzą, jest więcej. Trzeba pokazać. Jesteśmy za Polską europejską, Polską, która chce się rozwijać, otwartą. Polską, która rozwija się, która wierzy w samorząd, wierzy w potencjał ludzi. Także bardzo jestem zadowolony z tego wyzwania i oczywiście do niego dołączę. Wydarzenie ma być odpowiedzią na inicjatywy PiSu. Wcześniej prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział na 12 kwietnia marsz z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego. O godzinę krócej będziemy spać tej nocy. Zmieniamy czas z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przestawić z godziny 2 na 3. Kolejarze wprowadzili specjalny rozkład jazdy. Jak informuje spółka PKP Intercity, pasażerowie 12 pociągów należących do przewoźnika będących w trasie dotrą do stacji docelowych zgodnie z godziną podaną na bilecie. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że faktyczny czas podróży nie zmieni się. Zmiana ta jednak nie ma wpływu na dotarcie pociągów do stacji docelowych. Składy, które miały dotrzeć do stacji na ich trasie przed godziną 2, będą poruszać się zgodnie z zimowym rozkładem jazdy. Z kolei pociągi z przyjazdem zaplanowanym po godzinie 2 z letnim rozkładem. Na przykład ICE Uznam odjedzie tej nocy ze stacji Swarzędz o godzinie 1.52, a po 11 minutach zatrzyma się na stacji Poznań Główny o godzinie 3.03. Szczegółowe informacje na temat kursowania pociągów w trakcie zmiany czasu można uzyskać telefonicznie oraz u drużyn konduktorskich, które będą obsługiwać składy kursujące w przejściową noc. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do czasu zimowego wrócimy w ostatnim tygodniu października. Amerykanie obchodzą Dzień Wyschnięcia Wodospadu Niagara. Upamiętnia wyjątkowe wydarzenie z 1848 roku, kiedy woda przestała płynąć. Wodospad całkowicie wysechł 177 lat temu w nocy z 29 na 30 marca. W tym dniu zatory lodowe całkowicie zablokowały dopływ wody, co spowodowało dodatkowe silne południowo-zachodnie wiatry. Woda całkowicie praktycznie przestała płynąć i dodatkowo odsłoniła dno rzeki. Po około 30 godzinach wszystko wróciło do normy. Zjawisko jednak okazało się sensacją i dlatego powstało święto upamiętniające to wydarzenie. Weź udział w świętowaniu Dnia Wyschnięcia Wodospadu Niagara, ucząc się i dzieląc się kilkoma interesującymi faktami z innymi. Przede wszystkim dlatego, że nauka jest po prostu zabawna, ale także podnosi świadomość innych, którzy również mogą chcieć świętować ten dzień. Czytamy dzisiaj w amerykańskich mediach. Przez wodospad Niagara przepływa blisko 3 miliony litrów wody na sekundę. Ma on prawdopodobnie ponad 12 tysięcy lat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, tylko z lokalnymi przejaśnieniami. W wielu miejscach prognozowany jest deszcz, głównie na południu. Termometry pokażą 8 stopni nad morzem, 13 w centrum, do 17 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy krótszą o godzinę niedzielę, ale myślę, że czas można do pewnego stopnia wydłużyć. A mianowicie na przykład wsłuchując się w czyjąś historię. No i założyć alternatywny w stosunku do rzeczywistości bieg wydarzeń. To jest historia Izes, trójmiejskiej wokalistki, jak również głosu zespołu Hedone, naszej najważniejszej dzisiejszej bohaterki i rozmowy na temat jej twórczości. Sprawa dotyczy wysłania demo do wytwórni Ninja Tune. To było w pierwszych latach XXI wieku, kiedy telefoniczne połączenia międzynarodowe były bardzo drogie, nie wspominając już o zagranicznych numerach komórkowych. Zatem chcąc uniknąć dramatycznie wysokich rachunków, blokowano w telefonach połączenia wychodzące w świat. No i tutaj była ciekawa historia, ponieważ czasy już dosyć odległe. Czyli jeszcze stacjonarne telefony. Podałam numer po prostu do domu. Kiedy telefon zadzwonił, podbiegłam, ale nie pierwsza. Wyprzedziła mnie moja mama. Odebrała telefon zniecierpliwiona, ponieważ była w trakcie przygotowywania obiadu. Szybko się rozłączyła. Sprawdziłam, jaki to numer dzwonił. Porównałam ze stroną internetową Ninja Tune. Okazało się, że to był telefon od nich. Tyle, że nie mogłam oddzwonić. A gdyby jednak do kontaktu doszło, kto wie? Zresztą umiejętności nabyte przy pracy nad tym, co poszło do Ninży, przydały się na pierwszej płycie, której dziś troszkę doświadczymy. O sytuacji, o tej historii z Ninja Tune, o pierwszej płycie i nie tylko. O tym, że pierwszy raz w trójce w swojej autorskiej odsłonie Izes, trójmiejska wokalistka, jak również głos zespołu Hedone. Izabella Izes Sawicka, najważniejsza bohaterka dzisiejszego spotkania. A ja nazywam się Michał Margański, witam miłośników muzyki elektronicznej i oczywiście kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo przenoszenie. Na wstępie proponuję muzykę ze Skandynawii. I'm Hi, this is Trent Miller and you are listening to Troika. Anders Trent Møller na początku naszego dzisiejszego spotkania jako inspiracja dla wielu artystów i artystek, którzy za sprawą smaków i patentów obecnych w twórczości Skandynawa doskonale wpisują się w to, co dziś modne, siejąc smak darkowego, mrocznego klimatu wchodzącego w doskonałe interakcje z przeróżnymi gatunkami. Na roku zaczynając, a na trapach czy drum and bassie lub hip-hopie, kończąc. Niezobowiązujące, a może jednak, bo przyznam, że lektura dyskografii Izes wzbudziła chęć do sięgnięcia po muzykę tego w kolejności chronologicznej. Producenta, remiksera, muzyka, kompozytora, aby dziś wreszcie jawić się jako twórca współczesnego new wave'u, rocka alternatywnego, synth popu czy dark ambientu, czyli Andersa Trent Mellera. Ale wracając do Izes, która wywołała chęć przesłuchania kilku ostatnich albumów Duńczyka, to przypomnę, że będzie dziś najważniejszą bohaterką tego wydania Potrójnego Pasma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A zatem, jak to często bywa, prezentuje najmłodsze dzieło, najlepiej pełnometrażowe dzieło jakiegoś artysty. I tak również proponuję w tym wypadku. W ten sposób bowiem rozpoczyna się wydana w 2022 roku płyta Be Still My Heart, It Will Never End. W programie trzecim Izes. potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Long time ago, I promised myself to be back. W ten sposób rozpoczyna się najmłodszy wydany w 2022 roku album Be Still My Heart, It Will Never End. Jego autorką jest Izes, trójmiejska wokalistka, ale także głos zespołu Hedony, o czym dziś zdawkowo. Bo przed nami historia, która doprowadziła do wydania debiutanckiego albumu z wieloma samplami na pokładzie. Króciakami ciętymi także na bazie współcześnie nagrywanych dźwięków. We'll be right back. wieczór. W studiu programu trzeciego Izabela Sawicka, a.k.a. Izes. Dobry wieczór Państwu. Mam wrażenie, że nieczęsto pojawiałaś się na antenie programu trzeciego. W związku z tym chciałbym, żebyśmy tej nocy, tego wieczoru przyjrzeli się Twojej zarówno drodze artystycznej, jak i Twoim dokonaniom. Emotional Risk to tytuł tego albumu. Płyta z bardzo charakterystyczną okładką. Na niej 11 utworów z wielką dominacją, no właśnie, słów, wyć, lamentu, śpiewu, szeptu. W gruncie rzeczy opowieści bardzo emocjonalnej osoby, niedbającej, myślę, o konwencję w śpiewaniu. To na pewno. Osoby, mimo tego, bardzo zawłaszczającej przestrzeń i publiczność, osoby wymagającej skupienia i nie dającej oddechu słuchaczowi. Kompletnie nie miałam w planach dbać jakkolwiek o słuchacza, ale to nie z uwagi na to, że nie dbałam o odbiór. Też ten pierwszy album był dla mnie takim wyrzuceniem właśnie wszystkich emocji. Tutaj już na słowo trzeba mi uwierzyć, że to, co wysłałam do Ninja Tune, miało więcej oddechu. Wyszło bardzo teatralnie, faktycznie, ale tak naprawdę nie było żadnego założenia. Kiedy to powstawało, łapałam się wszystkich inspiracji, których po prostu słuchałam. Też z uwagi na to, że samplowałam bardzo dużo muzyki jazzowej. Pewnie faktycznie, no bo ja słuchałam bardzo dużo Ninja Tune, więc to, że skalpel właśnie tą drogą podążał, to chciałam być może troszeczkę zrobić coś podobnego, ale poszło to w zupełnie innym kierunku. Jednak słuchałam bardzo dużo jazzu, słuchałam bardzo dużo też muzyki gospel i to czasami te linie melodyczne są słyszalne gdzieś tam w wokalu. Przyjaźniałam się wtedy też z różnymi muzykami jazzowymi ze sceny, no bardziej improwizowanej, może nawet niż jazzowej, ale gdzieś tam jednak ocierającą się o jazz. Trójmiejska scena muzyczna? Dokładnie, to był głównie Michał Gos, Marek Rogulski, czy na przykład Irek Wojtczak, Tomek Szwelnik. Cudownie również ich było samplować, ale to, co mi przyświecało, to po prostu wyrzucić z siebie emocje. Dlatego też taki tytuł i dlatego też ten słuchacz nie ma łatwo, no bo jest emocjonalnie. Po premierze tego albumu odbył się koncert w Spatifie. Czy mogłabyś go przypomnieć, pewnie też sobie, co się działo na scenie, jak wyglądałaś? Wiem, że bardzo dużo energii włożyłaś w to wszystko. Tutaj też jeszcze bez żadnego doświadczenia to się wszystko odbywało, więc jak patrzę na to z perspektywy no już wielu lat, myślę sobie, że można było bardziej przypilnować jakby takiej produkcji, a to wszystko się odbywało bardzo tak na czuja, intuicyjnie i kolejni ludzie się pojawiali i faktycznie stworzył się z tego jakiś teatr, ponieważ na scenie było bardzo dużo ludzi poza muzykami. Były tancerki, byłam ja w trzech odsłonach, jeśli chodzi o wygląd. Miałam jakieś rogi, sukienkę szaloną, za chwilę byłam swego rodzaju faszystką, a później na koniec tancerki ściągnęły ze mnie ubrania i zaczęły zdzierać moją skórę, która była przezroczystym lateksem. Ja również to zaczęłam ściągać z siebie na zasadzie takiego właśnie też odniesienia, że naprawdę pokazuję siebie całą w środku, jaka tam jest no, burza emocjonalna. I faktycznie to było bardzo oczyszczające doświadczenie, które trwało jeszcze kilka lat, ale ten koncert faktycznie był takim przedstawieniem. Więc twoje spostrzeżenie, jak słuchasz tej muzyki, faktycznie miało dopełnienie na żywo wtedy, w 2012 roku. Czy jeśli stylistycznie umieściłbym twoją płytę, twój debiut oraz wyobrażenia, które mam teraz o koncercie, o jakim opowiadałaś w Spatifie, gdzieś na linii PJ Harvey, Rosin Murphy, Goldfrapp, mówimy o niej, ale wiadomo, że jest to zespół. Czy gdzieś na tej linii, gdzieś przecinają się smaki, które można wyczuć słuchając twojej muzyki? Teraz myślę, że jeszcze bardziej. Wtedy na pewno też one miały mocny wpływ na mnie, bo wszystkie, które wymieniłeś, były dla mnie bardzo ważnymi i nadal są. Więc tutaj wymieniłabym nawiązując do tamtego okresu jeszcze Bjorki Kokorozji, ponieważ też właśnie te takie bardziej już emocjonalne i może niełatwe, mniej piosenkowe utwory właśnie są w ich repertuarach. Interesuje cię nie piosenka? Tak, też bardzo lubię, żeby nie było to takie, że tak powiem, kwadratowe. Więc jak najbardziej, ale też lubię właśnie łączyć te dwie rzeczy ze sobą, czyli opowieść, niekoniecznie piosenkową, z piosenką. Czyli na przykład, kiedy muzyka nie do końca jest łatwa, to ja jednak śpiewam jakąś melodię, która jest bardziej przyjazna dla ucha i wciąga gdzieś swoją opowieścią melodii. Bardzo emocjonalna pierwsza płyta. Zastanawiam się, czy znajdują się na niej utwory, które można byłoby określić, które określiłabyś mianem protest songów. Właśnie pierwszy utwór dla mnie taki był. Chociaż teraz, jak wspominam, to bardzo ciekawy był proces dogrywania muzyki, ponieważ ja wokal nagrałam sama, bez żadnej wcześniejszej jak nauki śpiewu. Ja kompletnie wtedy nigdy nie uczyłam się w żaden sposób śpiewania. W zasadzie to nawet nie wiem, skąd mi się to wzięło, żeby tak odważnie to zrobić, ale nagrałam w domu właśnie wokal, gdzie coraz wyżej zaczynam śpiewać, ale to nie są jakby równe odstępy. I akurat do tego muzyka nie jest samplowana, tylko może tam w jakiejś małej części, ale przez cały utwór gra Irek Wojtczak, który musiał sobie spisać te nuty i zgadywanie, co to jest, bo ja w ogóle lubię śpiewać tak czasami pomiędzy, więc musiał to sobie rozpisać i zagrać, ale na koncercie to dopiero było naprawdę zabawne, ponieważ no, nikt nie był w stanie tego zapamiętać. W sensie on sobie mógł zapisać, ale na pewno nie ja, żeby to potem wokalnie odtworzyć, więc musieliśmy też gdzieś tam troszeczkę improwizować i się łapać z tymi tonacjami, ale no, ja wtedy naprawdę byłam odważna. Postawiłam na emocje, nie dbałam o to, czy trafię w odpowiedni dźwięk. Sztuka albo co? Tylko sztuka. Jak dużą rolę w twojej muzyce pełnią sztuki wizualne, kolor, przestrzeń? Zawsze bardzo duży, bardzo to było ważne dla mnie. Zawsze sobie to wizualizowałam, tą muzykę, co tam by się mogło dziać. Gdzie jesteśmy, kiedy słyszymy ten utwór. Czyli umiejscowiałam to zawsze gdzieś tam w przestrzeni i tak się złożyło, że kiedy jeszcze istniał taki portal MySpace, to odezwał się do mnie Barry Adamson. To jest muzyk, którego utwory znalazły się na ścieżce dźwiękowej Urodzonych Morderców, Zagubionej Autostrady. Był też współzałożycielem Nick Cave and the Bad Seeds. Barry wydał też dużo fajnych swoich solowych albumów, które są równie filmowe jakby w odczuciu. Napisał do mnie na tym MySpace'ie, czy bym nie zagrała w jego filmie podwójnej roli kobiecej. I to było w zasadzie przed tą pierwszą płytą, bo wcześniej po prostu umieściłam parę utworów w internecie właśnie na tym portalu. Już nie istniejącym chyba, albo na pewno niepopularnym. I zagrałam w tym filmie u Barego. Nie wiedziałam kompletnie, że później też będę kreować własne rzeczy. Zrobiłam sobie po prostu teledysk i po prostu to się zaczęło już dalej dziać. Tworzyłam teledyski dla innych, różne oprawy wizualne i tak dalej. Robię to cały czas. Ale zawsze do tej pory, jak tworzę utwór, to wyobrażam sobie różne sceny filmowe takie. Myślę, że to jest właśnie bardziej filmowe niż rzeczywiste, co sobie wyobrażam zawsze. Ciągle widzę tylko ciebie w swoim przedsięwzięciu, mimo że podają nazwiska, mimo że mówisz o muzykach, ale przede wszystkim rysuje mi się Izes, która mając do dyspozycji świat sampli, dosyć skutecznie przekuwającą swoje wyobrażenia właśnie w kolory, w sztuki plastyczne, sama decydujesz, jesteś takim trochę chyba dyktatorem u siebie, co? Czyli ludzie, którzy ci towarzyszą, są ważni, ale to jesteś ty i tylko ty. No trochę tak pewnie to wygląda, aczkolwiek mam nadzieję, że nie mają aż takich wspomnień ci, którzy już ze mną nie pracują. A ci, którzy pracują aktualnie, również nie odbierają je w ten sposób, ale no, zawsze uważam, że dobrze jest, żeby ktoś jeden podejmował ostateczne decyzje, nawet jeśli jest zespół, żeby to była jedna osoba, która filtruje wszystkie opinie. Sztuka jest demokratyczna, czy wręcz przeciwnie? Bywa, ale to chyba się niekoniecznie właśnie udaje. W moim odczuciu lepiej, żeby, tak jak powiedziałam, jedna osoba była tą decyzyjną. Zastanawia zatem, co się stało na drugiej płycie, bowiem na drugiej płycie mam wrażenie, mamy do czynienia z przeciwieństwem pierwszego albumu. Jesteś schowana, jesteś, słychać cię przez efekt, jesteś zatopiona w kolejnych kompozycjach, które, no właśnie, są piosenkami. Ja też tak mam, że lubię doświadczać różnych rzeczy, nie zamykać się na jakąś jedną rzeczywistość. Chciałam zobaczyć, jak to jest robić piosenki i jak to jest stworzyć zespół, który jest bardziej taki klasyczny, czyli perkusja, gitara, bas. No i oczywiście tak, to było cały czas pod moim szyldem, ale bardzo zależało mi, żeby tam było więcej demokracji. I tak jakiś czas to funkcjonowało. Jednak... Im więcej opinii, tym mam wrażenie, że też więcej rzeczy się ucina, bo przeważnie opinie powodują, że są to uwagi. Im więcej jest uwag, tym musimy jakby rezygnować z niektórych aspektów w muzyce na przykład. Jest mniej odwagi. No chyba, że zespół zaczyna tworzyć swego rodzaju organizm, który już tworzy własny, nawet czasami gatunek, to styl może bardziej, styl muzyczny. W naszym przypadku fajnie graliśmy, to już funkcjonowało bardzo, bardzo dobrze, ale jednak gdzieś się posypało po drodze i przy już trzecim albumie zamknęłam się w studiu z producentem i stworzyliśmy to po prostu we dwoje, jako w zasadzie oboje byliśmy producentami. Andrzej Izdebski odpowiadał za warstwę muzyczną, bo już to swoimi rękoma wykonał, a ja śpiewałam, pisałam teksty. Jak z tymi tekstami? To są rzeczy, które leżakują? To są rzeczy, które jesteś w stanie napisać tak po prostu? A może to są cudze teksty? Nie, nie. Wszystko jest moje i bardzo różnie to się odbywa. Przeważnie raczej najpierw powstaje linia melodyczna, którą sobie nagrywam na dyktafon, idąc po prostu ulicą. A następnie wymyślam do tego właśnie jakiś obraz i to kieruje moją opowieścią, która jest w tekście. Zawsze staram się poruszać jakieś ważne kwestie i tak naprawdę teraz, w momencie, kiedy śpiewam po polsku, mam wrażenie, że bardziej na to mogę zwrócić uwagę i o tym porozmawiać ze wszystkimi i więcej ludzi bardziej zrozumie te utwory niż wcześniej. Wjadę teraz z wątkiem zespołu Hedone, gdzie jest to śpiewanie live'owe, jest to śpiewanie na żywo. Jeśli chodzi o Hedone, tak, to ciekawa sytuacja jest, ponieważ Maciek kompletnie nie planował, chociaż zawsze miał jakieś różne piosenkarki, ale jako takie no, dochodzące, po prostu pojawiające się w pojedynczych utworach, to nie planował mieć na stałe żadnej kobiety, w głosu żadnego w zespole, mówię o Maćku Werku. No ale los chciał, żeby spotkał mnie akurat w momencie, kiedy miałam na sobie t-shirt z napisem No Music on a Dead Planet, a znał tą akcję, bo Brian Eno, jego przyjaciel, w tym bierze udział i zagadał do mnie. Więc ja powiedziałam, słuchaj, ale ja też robię muzykę i może chciałbyś posłuchać. A on na to odpowiedział, okej, posłuchałem, to już trzeci album. To może z nami zaśpiewasz podczas festiwalu na żywo w telewizji. Chodzi o Dzień Alternatywny w Opolu, ponieważ no, był plan, żeby kto inny śpiewał, ale nie może, to zapraszam. No i tak już zostałam. Ale dla mnie bardzo ważna była ta sytuacja, że w jakiś sposób się poznaliśmy, że było to coś jakby głębszego, co miało sens. Jakieś znaczenie dla mnie. I jeszcze kiedy na początku też była właśnie perkusja, dwie gitary w zespole, a teraz bardziej zmieniliśmy to na takie brzmienie elektroniczne, czyli w tym momencie oprócz Maćka Werka i mnie jest Wojtek Król, który no też dba o to, żeby gdzieś tam bardziej to elektroniczne, surowe, industrialne brzmienie było zachowane tego zespołu, czyli no, początki lat 90. To było takie najbardziej surowe wtedy. Zresztą Maciek też samplował bardzo dużo i te utwory głównie właśnie wtedy były też samplowane. I to jest przeciekawa historia, bo właściwie zmierzyłaś się z zespołem, który no może troszkę przesadzę, ale mógłby być twoim równolatkiem. Przecież to jest zespół z lat 90. No, myślę sobie, że nie w kij dmuchał taką historię, bo jest mocno osadzony w polskiej historii muzyki rozrywkowej. Nie przeszkadzało ci to, że ty nie było problemów z tym, że to stare dziady? W tym momencie już trochę jest to wyrównane, ponieważ Wojtek jest... No może nie będę dokładnie wieku podawać, ale niewiele starszy ode mnie, więc już trochę się zmieniło, ale faktycznie, no ja pamiętam po prostu ten zespół z czasów, kiedy byłam no, dzieckiem i oglądałam teledyski, bardzo zawsze mnie wciągały. Pamiętam, że w Telewizji Polskiej były takie bloki z wideoklipami i doskonale pamiętam, nawet mój brat miał kasetę tego zespołu, więc jak zobaczyłam Maćka, kiedy rozmawialiśmy o moim t-shircie, no to muszę przyznać, że poznałam twarz, w sensie wiedziałam, że skądś znam tą twarz, ale nie mogłam tego właśnie sobie umiejscowić w głowie skąd. Kolor włosów się zmienił i tak dalej. Czy mi to przeszkadzało? No nie, ponieważ też jeszcze do tego doszedł sentyment łódzki. Przede wszystkim jako ludzie się polubiliśmy, więc myślę, że to jest taki główny aspekt gdzieś tam przemawiający za tym. Rozumiem, że współpraca trwa, ma się znakomicie. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Na pierwszej płycie zupełnie nie przejmowałaś się tym, jak najważniejsze było, żeby z siebie wydać te dźwięki i te emocje. Później ty bardzo schowana na drugiej płycie. I tym sposobem docieramy do trzeciego albumu. Myślisz, że to jest wyrównanie tych energii poprzednich, niebieskiej, czerwonej, że to jest stonowanie tego, co wydarzyło się do tej pory, czy być może jest to jeszcze inny świat, bowiem no, sama też o sobie komunikujesz, że jesteś artystką, która akurat w tej chwili zajmuje się muzyką elektroniczną. Sformułowanie w tej